چې زمانه لکه چې په دې مړي څومره کرځي زی زیموار دا زمانت وکړو. من تکفله چا چې زمانت وکړو عن میت د طرفه د مړي نه او د څه شي زمانت یې نو فلیس له نشته دی زامن له نشته دی دی کفیل له ایرجع چې دی واپس شي اوس د له حق د واپس کېدو نشته. و به قال الحسن او دقه خبره چې دی بیا واپس کېدی نشي دا خبره حسن بصریم کړی ده. څه مطلب دی چې د مړي د طرف نه دې ضمانت وکړه نو تا له اوس دا حق نشته چې ته واپس شې؟ د دې دوه مطلب دي. یو مطلب یې دا دی نن دې د مړي نه ضمانت وکړه چې د مړي د کره زه ذمه وار چې سبا له شوې ضامن نه نه ضامن زه ذمه وار نه یم. د مړي د طرف نه دې یو ځل ضمانت وکړه او سبا بیا د خپل ضمانت نه واپس کیږي هلکه تا له دا حق نشته چې یو ځل دې ضمانت وکړه د مړي طرف نه بیا تختې دې هغه نه شي. یو دا مطلب دی. د دې طرز نه دا معلومیږي چې امام بخاري رحمه الله هم دا مطلب دی د مړي د طرف نه دې ضمانت وکړه تا له بیا دا حق نشته چې د خپل ضمانت نه واپس شي. دم دا مطلب دی. دویم مطلب یو بل دی هغه دا دی چې تا ته چا ویلي نه دي او ته پاسې دی د مړي د طرف نه دې ضمانت وکړه چې زه ضامن خلکو وی زه چې ته ضامن یې مړی خښ کې موږ ورته څه نه وایو. سبا تا دا پیسې ورکړې ته ضامن وی پیسې دې ورکړې تا به د مړي مال ته رجوع کې کنه کې د مړي د مال نه به سبا دا د ضمانت پیسې الی کنه. دویم مطلب دا دی په مړي باندې قرض دی مثلا لس روپۍ قرض دی چې مړ شو سړی خلک راغون شو چې دا به خښوې نه په ده خو زمون قرض دی ته ورپاسې دی تا ضمانت وکړو او هغه ضمانت پیسې دې ورم کړې دا پیسې به ته د مړي د مال نه واپس اخلي که نه ویلې رجوع به کوې که نه به کوې. دا نور امامان وی رجوع نشي کولی دا نور امامان وی رجوع نشي کولی چې ضمانت دې وکړه بس صحیح شوه. حضرت امام صاحب ښکلې خبره کوي وایي تاسو وګورئ د مړي مال شته که نشته. که د مړي مال نی رجوع نشي کولی او که د مړي مالی مدري نو رجوع ځکه چې ستا په مړي مال دی نو ستا حق د هغه په مال کې دی که نه. کور کې هم ستا حق دی چې خرڅې کې حجره کې دې هم حق دی خو چې تا ضمانت وکړو د هغه مړي هغه حق د هغه کو واپس کو اوس به ته راشي او هغه کور به ستا شي هغه حجره به ستا شي. یو سړی د مړي ضمانت وکړو د مړي په ځای پیسې ورکړې دی به رجوع کوي که نه به کوي د مړي مال نه به دا خپل حق الی که نه یا وارثانو نه به الی که نه چې ما ستا د بابا ضمانت کړی دی. امام صاحب وایي وګورئ که مال یې و رجوع کولی شي که مال یې نو رجوع نشي کولی. خو دلته دې هغه اول معنا لیخه د مړي نه دې یو ځل ضمانت وکړه خلکو ادبار د باندې وکړه تا له اوس دا حق نشته چې د خپل ضمانت نه دغه شي واپس شي. ښه فلیس له نشته دې دې ضامن له ان یرجع چې دی واپس شي د خپل ضمانت نه. و به او په دې خبره چې دی رجوع نشي کولی قال الحسن حسن بصری به هم دا خبره کوله. ښه دا حدیث تیر شوی و سلمې بن عکوه وایي ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر اوتیا راوړلې شو هغه ته اوتیا راوړلې شو هغه ته بې جنازه جنازه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو جنازه راوړل شو سلا ليصلي د دې د پاره چې رسول الله منځ کې عليه پدې جنازه زکه دا مړی لوی سعادت وو چې رسول الله په جنازه وکي فقال پیغمبر علیه السلام وی هل عليه آیاشت دې پدې مړی باندې من دینن قرض الکه په مړی باندې قرض شتا کنيشتا وګورئ دا حاشیه ستاسو وی دې ټکی ته وګورئ د نور څه تپوس رسول الله نه کوي وی الکه په مړی قرض شتا کنيشتا معلومیږي قرض ډیر خطرناک سیز دی ښه بالکل چې سړی مړ شي او قرض یې په دې قرض کې راځوړندي د خلاصیږي نه چار سی کړي دته اس فیدن رس وته وی زما د بنده حق تا راوړې دی د دې وجنه ستاسو د حاشیه وی ار سړی له پکارو چې په ما قرض شته کنيشته او چې هغه قرض را باندې شته نو وخت پوره دی کنه دی پوره یو خو چې وخت نی پوره تا وسره نیټه یې خېده او چې نیټه دی وسره یې خېده وخت هم پوره دی نو ته ولې نه ورکې تا دا مرګ ضمانت کړی دی چې یاره ما باندې به مرګ نه راځي اوس که په دې حالت کې مړ شي تباه او برباد یې ښه نو فقال هل عليه آیاشته په ده باندې من دینن قرض قالو نو هغوی وویل لا حضرت قرض پې نشته وی رامخې کې فصلی علیه رسول الله مونځ د جنازې وکړه په هغه ښه بختور وو ثم اوتیا بیا راوړلې شوه بې جنازه تن اخرى بله جنازه یا په دغه وخت کې یا بله ورځ فقال بیا رسول الله وی هل علیه من دین آیا شته په ده باندې قرض نن سبا هم دقه سې د خلک د قرضونو خیال نه ساتي دا کم ذمهوار خلک چې خلک دا سعادت ګڼي چې دا هستې دې زمونږ په مړي باندې جنازې وکړي د دې دا ذمهواري ده چې تپوس کوي په ده باندې قرض شته که نشته که وی نشته ښه او که وی شته مال یې شته که نشته حجره یې شته پټې یې شته که نشته که وی هم بیا دې پیو کیو که نه وي یېروره خپله کوئ چې دې خلکو ته لږه دغه دې میلو شي چې یاره قرض په ځان پرېښودل نه دي په کار ښه فقال نو پیغمبر علیه السلام وی هل علیه من دین آیا شته په ده باندې څه قرض قالو نو دوی وی نعم او مرلی او قرض پې څومره وو که ستاسو خیال وه بله ورځ تیر شو که نه یا درې دیناره یا دوه نیم یا دوه دیناره وو قالو نعم وی او خو دلته لږ مختصر دی وی مال ته پاتې شوی دی که نه دوی ورته وی حضرت نه وی ښه نه دی پاتې فصلوا علی صاحبکم تاسو مونځ وکئ په ده خپل ملګري باندې تاسو پې د جنازې مونځ وکئ لیکن زه پې د جنازې مونځ نه شم کولی پرون مې دې ملګرو ته وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه شو حیران شو چې په دې مړي زه جنازې مونځ وکم دې له به مسله څنګه جوړوئ تاسو صورت به ولې څنګه جوړوئ د خلاصېدو چې ماما په تا قرض وو پردې قرض د باندې وو تا منه هم وخت هم د باندې پوره وو او بیا دې هم قرض نه ورکو نو اوس دې له به کوم صورت جوړ کړه د خلاصېدو چې بس ښه نو دا خلاص شو زه به د جنازې مونځ وکم او زه الله به بخشش وکړي هېڅ صورت یې نو د دې وجې نه وایي زه خو پې نه شم کولی ما ته څه صورت نه جوړېږي تاسو پې وکړئ قال ابو قتاده دا تیر شوی دی حضرت ابو قتاده وی انصاری صحابی دی د ته خلک وی فارس و رسول الله صلی الله علیه وسلم شاسوار د پیغمبر دی وجه په میدان جنگ کې ولاړو پاس باندې بسورو خلکو به په سلو شاسوارو کې دی سابو چې سل اسونو والا به په میدان کې ولاړو چې عبیدونه پروا نه کولو چې ابو قتاده به ولاړو خلک به یریدل وی هغه پاس سور شوی دی قال ابو قتاده ابو قتاده وی علی دینه شته پما باندې شو د قرض یا رسول الله اے دا اللہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاسے دو پابو قطادہ اعتمادو کو چې زه دې به د ده قرض پوره کړي. نو پیغمبر علیه السلام پاڅېد او د اعتماد د وجې نه په صلی علیه مونځ د جنازې وکړ. اوس وګورئ، ابو قطاده ضمانت وکړ، په دې ضمانت کې دی واپس کېدی شي که نه شي واپس کېدی، اشارتن معلومی معلومیږي چې د ابو قطاده د خپل ضمانت نه شي واپس کېدی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیا د جنازې منسله کو الکه تا اوس ضمانت وکړه، سبا له به وی نه ورکوم، د خپل ضمانت نه به واپس شي. نو د دې وجې نه معلومیږي چې ضامن د خپل ضمانت د مړي نه هغه نه شي واپس کېدی. حضرت جابر ابن عبدالله انصاری صحابی دی، په انصارو کې کثیر روایت دی. خوشقسمت ادا دی چې په خپل هم صحابی دی، پلار هم صحابی دی عبدالله. قال جابر وی قال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی تاسو ویلو جابر، دا ډیر د ده والد محترم عبدالله صاحب ډیر سخی سړی و، نو په ده قرضونه ډیر و. بل د ده په کور کې چې دی نهه خویندې وې، د ده دی یو سر و، نو غریب و. پیغمبر علیه السلام به ورته بانې جوړولې د امداد، که دا کار وشو دونه شی به درکوم او که دا کار وشو دونه شی به درکوم. قال جابر وی قال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی چې لو قد جاء کچر راغی، لو قد جاء کچر راغی و جابر مال البحرین، مال د بحرین، د بحرین دا لاکی نه مال راغی. دا بحرین چې دی دلته سی سیانو پاغوی باندی جزیا اسلامی ټیکسو، د دې علاقی گورنر حضرت علای حضرمی و علای حضرمی، نو ده دا راغون کرده و راغون کرده و راغون کرده و بیا جواب لیگلی و مدینه تا چه حضرت زد عمال در لیگم. نو رسول الله جابر تا وی که چر راغی مال دا بحرینو، دا بحرین دا لکه مال راغی، نو ای دانه شی بدرکم، دانه بدرکم، دانه بدرکم. دری لپی رواغشتی وی دانا شی بدرکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر ته وی که د بحرین مال راغی، جابر ستا د غریبی د وجې طالب زه دانه درکم درې لپې. ښه، هاکذا قد اتیتک زه به درکم تا ته، هاکذا دسې و هاکذا دسې. دلته خو مدلی دوه ځله دی، خدا حقیقت کې درې ځله دی. ها هاکذا و هاکذا و هاکذا. فلم یجئ نورانغی مال البحرین، مال د بحرینو لګیسار شو، تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړو، حتی تر دې پورې قبیس النبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کړی شو، پیغمبر علیه السلام چې وفات شو، رسول الله د جابر سره واده کړی وه. خو ګورې دا واده په ده سه لازمه نه وه، ښه لازمه یو مستحب طریقه وه او کړی وه، او چې بیا هغه لاړو نو بیا پرې هغه پوره کول لازم نو. خو بیا فلما جاء مال البحرین، بیا د ابوبکر صدیق په ځمه دغه کې دا مال راغی. فلما جاء مال البحرین، کله چې راغی مال د بحرین، نو امره ابو بکر، امر وکړه ابو بکر یو سړي ته وی لاړ شه او اعلان وکړه چې د چا په رسول الله باندې قرض و، یا چا سره رسول الله د مال له ورکولو وعده کړي، هغه دې راشي چې زه یې ورکم. که د چا په رسول الله باندې قرض هم دې راشي چې قرض ورکم، او که د چا د رسول الله سره یو وعده وه، هغه ورسره څه وعده کړي، یا دې هم راشي. فنادا اغه اعلان وکړه چې من کان له عند النبي صلی الله علیه وسلم د چا چی وی پنیز د من کان له د چا د پاره چی وی عند النبي صلی الله علیه وسلم پنیز د پیغمبر علیه السلام عیدتون واده رسول الله چا سره واده کړی لکه جابر سره کړی او کنه چې درې لپی بدر کوم او دینون یاد د قرض پر رسول الله نو سه چلیو کی فلی اتنا دی راش مونتا فلی اتنا دی راش مونتا اعلان شو د زنه دا معلومیږي چې مخکې بادشاه یو غل لاړ شي او داغه په ځای خلیفہ راشي دا خلیفہ د مخکینی بادشاه کفیل او ذمہواری ابو بکر صدیق خلیفہ دی د رسول الله نو چې خلیفہ شو نو د پیغمبر علی السلام د طرف نه کفیل هغه هم شو کپاغه کارسی ابو بکر یې زیه پورا کم که د رسول الله د چا سره وادی اب زه پورا کم فاتیته زرالم دتا مدلی حضرت استادان وی چې حضرت ابو بکر ته غوړه دا خبره معلومه و چې رسول الله د جابر سره دغه کړی دا وعده کړی دا خ فاتیته زور ترالم فقلت ما وتوه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا دا الله پیغمبر قال لي اغما توي كذا وكذا دس دس چې زه بدل دس دس مال در کوم وای خا تا سره رسول الله وعده کړی دا نو هلته به دا د سپینو روپۍ وي ابو بکر پاسې د وی داسې هغه روپو نه یو دغه راواغشته لپه وای جولی که وای راوی چولې چې ومې شمارلې او درې لپې دغه وی که نه دا یو لپه پنځه سوه وي نو وای ماته وی نورې پنځه سوه واله دوه لپې شوې نورې پنځه سوه واله درې لپې شوې پنځه لسو روپۍ دغه کړې راته راکړي اوس دا مړی دی او د هغې د طرف نه چې دی نو ابوبکر صدیق خلیفه ښه نو فحصالي نو لپه راواچوله ماته فحصا د ابوبکر لفه راواچوله ماته حصیه یوه لپه یو لپه روپۍ راته راواچولې فعددتها نو ما اشمارلې فاذا هي خمسمئه ناګن هغه څومره وي پنځه سوه روپۍ وي نو راته وایي پنځه سوه یو لپه شوه پنځه سوه نورې واله بیا راته وایي پنځه سوه نورې واله وقال او ابوبکر راته وایي خذا واله د دې بیت المال نه مثلیها دوه چنده د دې نورې زر روپۍ واله یو ځل پنځه سوه بیا واله بیا پنځه سوه واله نن هم دا مسله ده یو سړی راغی درته وایي ستا پلار ته زما قرض دی ستا پلار ما سره داسې معاهده او خبره کړې وه تاسو به د ده خبره چې منې که اسې منې وی منې او که نه منې نو بیا د هغه د پاره خالی په دعوه باندې خبره نه ثابتېږي ښه چې تا ته وایي ستا په پلار باندې زما قرض دی یو خو چې لیکل میکلي هغه بیله ده ورته به وی دوه ګوان راوله ته په ما دعوه کوې چې زما په پلار باندې ستا قرض دی دو دعوه دغه که دوه ګوان یې راوستل فبها کنې د هغه اثبات د حق نه کېږي دلته ابوبکر صدیق ما وی د جابر نه مطالبه نه ده کړې وایي د هغې وجه دا ده د حاشیې وایي چې ګورې صحابه ستاسو په صحابه او دا ګومان راځي چې به دروغ وایي او خو ټول د اسمان ستوري دي د دې وجه نه ابوبکر صدیق دغه نه دغه نه کوي او بیا صحابه به هر څه وي خو ګورې یو په رسول الله باندې دروغ دوی به دا وایي چا چې په رسول الله دروغ وایي هغه د جهنم ځای ټیکانه شوه نو جابر صاحب به څنګه وایي چې ما سره رسول الله دغه کړې ده وعده کړی دا کدی نه کړی دا خو بیا په پیغمبر اسلام باندې دغه دی. نو ځکه ته مطالبه و نه کړه چې ګوان راوله. او یو ما غبله خبره ده چې ابوبکر صدیق ته دا معلومه وه. بابو جوار ابی بکر، کدا جوار وایه پنئی او که جوار وایه پنئی. جوار پیجنه جوار د جیم پیخ یا جوار پنئی. اوس مثلا به وطن سړی راشي او تل تل د وطن سړی ولا پنئی ورکی تاسو یې لوخې دې را سره وته وی چې څه کوه کوه او چت څټ ګرځه هیڅوک تاته څه نشي ویلی. پنی دا باب دی د پنی د دې وجه نه ضمانت دام سید ضمانت چې د وطن ملک تاته ضمانت وکړي مشر چې زه دې ذمهوار یم او چې څه کې هغه کوه تاته به څوک بره ونه ګوري. نو دا باب دی د پنئی ورکولو ابو بکر صدیق لا فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې و عقده او عقد او تړل د ابو بکر چې ابو بکر د دغه جوار او د دغه پنئی معامله وکړه. رستو به درته راشي. ابو بکر صدیق د کافرو نه تنگ شو نو دې اراده د هجرت وکړه را روان دی دی مخی لوله بل کافر راغی وی چرته ځې وی د خپل قوم نه تنګ یم او ځم. هغه ورته اوهوی داسې بدقسمته قوم چې ستا په شان سړی تې وځي. نو هغه راغی هغه او قریشو ته ووی چې دې سړي له ما امن ورکړی دی چې ګورې دې ابوبکر صدیق ته څونه وایې. نو دا باب دی د امن ورکولو ابو بکر صدیق لا وایه. حدثنا يحيى بن مغير قال حدثنا سفيان بن قيل قال ابن شهاب فاخبرني غرد بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت حضرت يا شبيبي وي لم اقل ما ندي بيشندلي ابوي يا مور او بلار قط بالكل الا وهما يدينني مگر دې دواړو به تابعداري کوله ادینه د دین اسلام. حضرت شبیبی وایي چې زه کله په ښه بد باندې پوه شوم زما مور او زما پلار هغه به د اسلام باندې و او ما هغه د اسلام تابعداري به یې کوله. لم عاقل زه نه یمه پوهی ابوی یا په خپل مور او پلار قطو بالکل خو چې رالوی شوی یمه الا وهما مگر زما دا مور او پلار یا دینانې دې دواړو به تابعداري کوله ادینه د دین اسلام. قال ابو عبدالله دا یو سند. ابو عبدالله امام بخاري وی چې وقال ابو صالح حدثنا عبدالله. ابو صالح وی چې حدیث مون بیان کړی دا مونږ ته عبدالله مراد دا عبدالله نه دغه دی خا عبدالله ابن مبارک. عن یونس هغه روایت د یونس نه کوي. عن الزهریه هغلته د ابن شهاب زهری نه اوقیل روایت کوي دلته یونس کوي. قال اخبرنی عروه بن الزبیر ان عایشه رضی الله تعالی عنها چې حضرت عایشه قالت هغې ووی چې لم عاقل ابویه زه نیمه پوی په خپل مور او پلار قطو بالکل الا وهما يدينان مگر دې دواړو به تابعداري کوله ادینه د دین اسلام. یو د وړوکوالي نه چې څونه ماته معلومه ده زما مور او پلار د اسلام پابند و او د رسول الله سره زما د مور او پلار دونه تعلق و. ولم یمر علینا او نو تیر شوي په موږ باندې یوم یو ورځ الا یاتینا فیه مگر راته به مونږ ته په دغې ورځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام په مونږ باندې داسې ورځ نه ده تیره شوې چې رسول الله پکې مونږ ته نه راغلی. هره ورځ به راته خو کله به راته دا تاسو مخکې ویلي یا په سبۍ کې یا مازیګر. طرفي النهار پاغه دو طرفونو دروازه کې په دوو طرفونو دروازه کې څه مطلب بکره تن سبعی کې وعشیتن یا بیګی کې د ماسفخین نه پس دا دغه دی رسول الله به موږ ته اره پیره راته دلته درس کې طالبان سوال کوي چې پیغمبر علیه صلات و سلام به اره ورځ راته دا څنګه به راته حدیث کې څه راځي زور غیب به د چا ځای ته چې ځې کله ناکله ځه مودم مزه یو ورځ ځه بله ورځ مزه زور غیب به ته زیارت کوه خلکو ځای ته ځه خو کله ناکله یو ټکې ورسره استاذانو دام زیات کړی دی چې تس دودو حبه نو ته به زیات کې مینه او محبت او چې اره ورځې سلام اچې نو بیا به دغه ختم شي محبت اوس رسول الله وایي ته زیارت کوه د خلکو له ځه خو کله ناکله د رسول پاک په خپله ولي ابوبکر صدیق کره اره ورځ راته نو د هغې ډېر جوابونه دي خو ساده جواب داری دا د خلکو پورې خبره ده ښه چې ته پوهیږې چې دا سړی زما په دې راتګ خوشحالیږي او کره نشم خفه کیږي نو بیا هلته دا زور غبا نه دی بیا هره ورځ دغه کیږه ورځه چې ستا د خواسو کې وي لکه ابوبکر صدیق خواسو کې او که نه ته پوهېدی چې دا عام سړی دی چې زه ورنشم خفه کیږي نه او صدغه نی نو بیا کله ناکله ځه خ فلما ابتلي المسلمون کله چې مبتلا شو په دې مصایبو او په دې تکالیفو مسلمانانو په مکه مکرمه کې په دې مسلمانانو قسمه قسم تکالیف رالل نو خرج ابوبکر ووته د مکې نه ابوبکر مهاجرن په داسې حال کې چې دی اراده کوونکي د هجرتو او کم پلوته قبل الحبشه په طرف د حبشو اغه حبشې ته تو چې تو د یمن کې یو ځای راځي برکل غماد وته وایي هلته ورسېد حتی تر دې پورې ځه بلغه چې ابوبکر صدیق ورسېده برکل غماد یا برکل غماد اغه یمن کې یو ځای دی اغه هلته ورسېد چې هغې ته برکل غماد وایي ناګانه لقیه میلاو شو د هغه سره ابن دغینا ابن دغینا دا یو لوی د دغه علاقې ملک و میلاو شو د هغه سره ابن دغینا هلکه ابن دغینا څوک دی و هو سید القاره چې هغه سردار د قارې قبیلې و هلته یو قبیله ده بنو قاره ورته وایي بنو قاره د دغې بنو قارې دوی د سردارو او لهندې لیکي وایي دا داسې قبیله ده چې مشهوره ده بجودة الرمی په ویشتلو په کروالي د تیراندازۍ وروره په دې ډزونو کې ډېر تکړه و غشو ویشتو کې دغه و ډېر تکړه و د بنو قاره قبیلې سردار چې دغه ته به خلکو څه وي ابن دغینه دا دغینه د ده مور ده خو دا د ده په خوا تېره شوې ده ډېره تکړه مور یې او سخي نو خلکو به د عزت ته وجې نه او د پلار نامه نه اخېشته د مور به اخېشته ابن دغینه د ده نامه ده ربیعه ربیعه ابن رفیع د هغه نامه ده دا یو لوی سردار و مدلی پوه شوې د قارې قبیلې سردار چې ابن دغینه دی هغه د ده سره میلاو شو فقال ورته وایي اینا تریدو چرت اراده کوي یا ابا بکر و ابو بکر دغه سردار ته تپوس کوي چرت د اراده ده زی فقال ابو بکر ابو بکر وی قوم مجبور کړم اخرجنی قومی او استمال قوم زما دلته د استلو دا مطلب نه لري چې د لاسې ونیسې ځه مراد د استلو نه مجبوره کول دي چې د یو سړی سره قوم دلته ظلم کوي کوي کوي کوي بس دی سل شو نو رو استمال خپل قوم و یوس په چرته رواني و انا اریدو زه اراده کوم ان اصیحا چې زه ګرځم فی الارض په ځمکه کې بس د الله عبادت کوم ساح یسیحو منه دي ګرځېدل سیاحت وی د ځمکه کې ګرځېدل و اعبد ربی او عبادت کوم د خپل رب خپل وطن کې عبادت نشم کولی نو قال ابن دغنا اوی دغ سردار ابن دغنا چې توبه دا څه دي دا قریش څه ناپویه دي ده ته م وایي دا ته څه کې ان مثلک یقینا په شان ستا یو سړی لا یخرجو هغه نوزي دلم لږ زورنه ورکوي ابو بکر سه معمولي سړی خو نه قوم که ار څه وایي په تا قوم آباد دی نو ستا په شان سړی د قوم نه وزي اوس قوم تبا کې بې اتفاقه کې وایي ان مثلک یقینا ستا په شان سړی لا یخرجو هغه د قوم نه نوزي یو او دا ستا قوم څه ناپویه دی ولا یخرجو او نه هغه ایستلی کېږي او نه هغه ایستلی کېږي تاسو دې رستو ته ګورئ ابن دغنه کافر دی ښه څه نه خبر هم نه دی لیکن د ابوبکر صدیق هغه صفتونه بیانوي چې کومې حضرت خدیجې بیبي د رسول الله بیان کړي وو په غارې حرا کې چې رسول الله ته کله الله نبوت ورکوه هغه پنځه آیاتونه راغلل نو بیا رسول الله راغی کور ته نو حضرت عایشه حضرت خدیجه هغه له تسلي ورکوي صفتونه یې بیانوي حضرت تا کې دا کمال دی تا کې دا کمال دی بعینه دا صفتونه ابن دغنه دغه کوي بیانوي د هغې وایي وجه دا ده چې اتحاد الصفت یا اتحاد المزاج د رسول الله دا د کمال دی او د پیغمبر علیه السلام مزاج او خوی دا بالکل یو شي په رسول الله کې چې کوم صفتونه عادتونه وو بعینه هغه په ابوبکر صدیق کې وو ځکه حضرت خدیجې هغه صفتونه د رسول الله باره کې بیان کړه او ابن دغنه خبر هم لري چې خدیجې دا صفتونه بیان کړي دي دا پاسی او د ابوبکر صدیق بیانوي ولې فإنك یقینا تش تکسب المعدوم تکسب کې د معدوم که د معدوم معنا وکې نشته ام سیده ګورئ په دنیا کې په علاقه کې چې کوم سړی د ګټې وټې سړی وي نو هغه د دې علاقې آبادي ده اوس یو سړی د غټ کاروبار کوي او په دې وطن کې هغه اوسي نو ګورې دا د دې وطن عزت دی نن سبا د لنډې کوتل یو دا مشکلات دي چې څومره مالدار خلک دي هغه بار ووتل چې بار ووتل بازار باندې اثر وشو هر څه باندې اثر وشو نو ورته وایي تکسب المعدومه ته کسب کې د هغه شي چې هغه خلکو سره نی یو یې دا معنا ده لیکن ښکلې معنا ده معدوم دلته مدالي فقیر وکړه تکسب المعدومه د کسب کې د فقیر د پاره ابو بکر صدیق په چې یو سړی ولیدو چې دا فقیر دی دی بلار زس مهنت مهنت دی او کسب بیا وکړه سه کاروبار بیا وکړه او پیسې بیا وګټه هغه بیا غلې دغه کړې ورکړې د کسب کې د فقیر د پاره دا حضرت خدیجې د رسول الله باره کې ویلو وتصل الرحمه وصلا یسلو یو ځای کول وتصل الرحمه او ته یو ځای کې ته پالې رشته پالې دا هم لوی صفت دی وتحمل الکل کل بوج ته وایي بوج وتحمل الکل او ته بارې بوج چې په نورو بوجونه راشي تکالیف د نورو بوجونه ته بارې وتقر الضیف قرا یقري د باب ضربان راځي مېلمستیا قرا یقري قرن قرام المستیات وی و تقر زیفا او ته ملمستیا ورکې ململه ململه ملمستیا ورکې مدلی پیجنې ها ها وتعینو او ته د خلکو سره امداد کې على نوائب الحق په حادثو دا الله د طرف نه چې کومې آسماني حادثې راشي او خلق پکې ووالی شي هغوی سره ته امداد کې. نو ستا په شان سړی د قوم نه وزي دا څه کې او بل قوم له څه په کار دي ستا په شان سړی څوک وباسي؟ نو هغه ورته وایي زه مجبور یمه. نو دا ابن دغینه ورته وایي وانا لکه او زه چې یم ستا دپاره جارون پنی ورکوونکی یمه راځه چې زه دې بوزم او ستا پنی د قوم نه تاله درکم. فرجع ته واپس لاړ شه خپل وطن ته فعبد ربک عبادت کا و د خپل رب بی بلادک په خپل خارونو کې. فرتحل ابن دغنه نو را روان شو ابن دغنه کوچو کو ابن دغنه فرج او راغی مع ابی بکر سره د ابی بکر درجه معنا واپس کېدل موالیخه دکه چې ابن دغنه خو سمکه کې نو چې بیا واپس راغی فرج نو راغی د سوایا دا ابن دغنه مع ابی بکر سره د ابو بکر ابو بکر امراوس مکیت او دیم راغی او فتافا دا ابن دغنه اوګرزید فی اشراف قریشن فی اشراف کفار قریشن پاغه مشرانو د کافرو د قریشو کې یو لورغی لکه ابو جهل شو بل لورغی لکه ولید شو بل لورغی لکه شو عاص شو. نو دی اوګرزیده پاغه مشرانو د قریشو کې او فقال لهم دی مشرانو ته وی چې ینا پوی خلکو لا یخرجو مثله داسې سړی خو د خپل وطن نه نوزي ولا یخرجو او نه دی ستلی کیږي اتخرجون رجلا ایا تاسو د خپل وطن نه وباسئ یو سړی یکسب المادومه چې هغه کسب کوي د غریب دپاره ویصل الرحم او پالیش رشته ویحمل الکل او بارۍ بوج ویقری ضیفه ورکی ملم او ملمستیا ورکی ململه ویعین علی نوائب الحق او امداد کوي په حادثو د حق. ما دله پنۍ ورکړې ده فنفذت قریش نو اومنه قریشو نافس کا قریشو اومنه قریشو جوار ابن دغنه هغه پنایی د ابن دغنه چې بالکل ابن دغنه چې تا ابو بکر له پنۍ ورکې بس مونږ ومنله وآمنوا او دوی امن ورکه ابا بکر ابو بکر له وآمنوا او هغوی امن ورکه ابو بکر له یو شرط کوي وقالو لابن دغنه خو دې قریش ووې ابن دغنه ته چې مر ابا بکر امروکه ابو بکر ته دا یو پابندي به یي چې ګورې څه چې کوي په کور کې دی کوي که منځونه کوي که تلاوت کوي که څه کوي فلیعبد ربه دې دې عبادت وکړي د خپل رب فی داره په خپل کور کې او فلیصلی هلته دې مونځ هم کوي ولیقرا او دې دې لولي ما شاء هغه چې د ده خوښه وشي استغفر الله ولا یؤذنا ولا یؤذنا اعذا یؤذی ایزا چاته تکلیف رسول او تکلیف دې نه را رسوي مونږ ته بذالکه په دې په دې تلاوت دې او په دې مونځونو دې دې مونږ ته تکلیف نه را رسوي استغفر الله. خلق چې قرآن مجید اوري خوشحالی کې پیشه د الله رحمتونه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا دغه نو سعد ابن عباده چې د هغه ځای ته تلی وی السلام علیکم درشم هغه ورته خاموشو چې راش چې بیا بار بار سلام وی. د روژه کې زمونږ پاس صوبهدار دی چې تراوی مکړې نو ماته وی چې هغه پلانی کورنۍ نه ده اوس زه او وی رپورت کړی دی چې دا دو جمعهونه دی او لسپیکر یې لګولی دی ختم پکې کیږي د خوب یې وستو د روژې دغه دی. نو ما وی دلته هم دا دغه یا لکه قرآن مجید د باندې څنګه بد لګي او بیا روژه په روژه کې تلاوتي اوس که یو ترجمه وي او ته وایې چې دا مسلې ښه نه کوي بیا هم یو مسله ده دغه کیږي او ته وایې چې دا په ما بد لګي او ما د خوب وباسي نو روژه د خوب ځای نه دی. دیم داسې کو موږ ته د تکلیف نه را رسوي په دا تلاوت باندې ښه ولا یستعلن به او دې د نه ښکاره کوي دا نه دې دا تلاوت ښکاره کوي نه دې مونځ ښکاره کوي ولې یریږو چې دا ښځې به راله بېدینه کي یریږو دا ماشومان به راله د خپل پلار او د نیکه د لارې نه دغه کې واړئ قد خشینا فإنا قد خشینا من یریگو ایفتتنا ابنا انا چه دی بغلط کی زامن زمنگا و نساء انا او خز زمن قال ذالک ابن دغینا دا خبر ابن دغینا اکڑا لی ابی بکر نبو بکر تشالک دا سی چل کوا چه ارس کوا کور کوا بار مکوا فتفق ابو بکر شروع شو ابو بکر یعبدو ربه اغا به عبادت کو د خپل رب فیداری پکور کې خدا چرته راټینګې دو اوس پتش پکور کې او تلاوت پکور کې نو دا چرته سړی کولیش ولا یستعلن او د به اظهار نه کو به صلات د مانسو ولا القرات او نه د قرات فی غیر داره بغیر د کور ددنه بیا یې وویل چې دا څه کمزوری ژوند دی چې اوس پابندي به یې او چې مونځ مه کوه بار او تلاوت بار مکوا ثم بدا بیا ښکار شو علی ابی بکر ابو بکر ته فبتنا مسجد هغه جوړ که جومات مراد د جومات نه دلته هم دقه شی شي چې تاسو ته چوتره نه وایې د جوړ که جومات بفناء داره مخې د خپل کور ته د کور مخې ته چې کومه میدانی والته یو شونتره جوړه کړه وبرس او راښکار شو د کور نه بار راښکاره شو فکان یصلی فیه نو ابو بکر به په دغې کې منظم کو و یقرأ القرآن او قرآن به م وي نو دا ماشوم دا دغه نی دا نوجوانان او دا ښځې نو دسې به راجمع شوې چې دسې رش به پې جوړ شو دسې رش چې یاره به د دې وشي چېرته یو بل له زور ورنه کې مړه نه شي فیتقصفو نو را جمع کېدل به علیه نساء المشرکین په ده باندې ښځې د مشرکانو و ابناؤهم زامن د دوی او وی به الله دا قرآن څومره عجیبه خوند کوي ده و یعجبون منه او تعجب به کو د قرآن نه و ینظرون الیه او د ده عمل ته به کتل و کان ابوبکر رجلا بکاء او دا ابو بکر یو سړی جړیدون کې د بشي تلاوت کو په چغو چغو به جړل لا یملک دمعه دبا قدرت نه لرو د خپلو اوښکو حین یقرا القرآن په هغه وخت کې چې دبا قرآن وي د سترګو نه بې اوښکې دغه کېدی دا ښځې به پې راجمع شوې دا نوجوانان قریشو بیا وویل چې وایي دا ښځې راله خرابوي بی دینه کیی دا کشران را لخرابی فا ابزع ذالک نو او یارو دی خبری فا ابزع ذالک نو او یارو دی خبری سوک او یارول اشراف قریشن مشران دا قریشو کم اشراف من المشرکین چا غدا مشرکانو نو فا ارسلو الابن دغنا نو دوی جواب ولیږه هغه زامن نو ابن دغینه ته چې راشه تا خو د دغه ضمانت کړی و فقدم علیهم نو دا ابن دغینه راغی دوی ته فقالو له دې قریشو ورته ووی انا کنا اجرنا یقینا موږ خو پنۍ ورکړې وه ابا بکر ابو بکر ته علی ان یعبد ربه په دې شرط چې دی به عبادت کوي د خپل رب فی داره په خپل کور کې دننه لیکن نن سبا هغه د خپلې وعدې نه خلاف شو و انه جاوزه او یقینا ده مجاوزه وکړه تیرېدلې وکړه ذالکه د دې نه هغه ستا د خبرې نه تیر شو او فبتنا مسجدا د جوړ کړه جومات بفنا اداره مخې د خپل کور ته واعلن الصلاه او په ښکاره مونځ کوي والقرات او ښکاره تلاوت کوي وقد خشینا او موږ یریږو ان یفتنا چې دې به غلط کړي ابنا انا زامن زمنګه دا که یفتنه ووایې نو ابنا زور به وایې یا بل یو نسخه ده هغه داسې دی چې وقد خشینا ان یفتنا چې غلط به کړی شي ابناؤنا زامن زمن و نساءنا ښځې زمن نو فاتې ابن دغینا ته ورشه ابوبکر له فاین حبا که د ده خوښه وه ان یقتصره چې دې کوتاوالي وکړي علی ان یعبد ربه په دې خبره چې دې عبادت کوي د خپل رب فی داره په خپل کور کې نو فعله کوي دی که چېرې داسې کوي چې په کور کې عبادت کوي کوي دی موږ به ورته څه نه وایو خو وئن ابا که هغه انکار کوي الا ان یعلن ذلک مګر د دې چې دې اظهار وکړي د دې نو فصلهو نو بیا لاړ شه چې خبره نه مني نو سوال ته وکړه چې هغه ضمانت ما ته واپس کړه ما خو ستا ضمانت کړی و دا ضمانت ما ته واپس کړه چې زه د ضمانت نه وځم فصلهو سوال ته وکړه ان یرد الیک چې دې واپس کړي تا ته ذمتکه ضمانت ستا ولې هسې نه چې تا ضمانت کړي او ستا په ضمانت کې موږ ده ته څه ووایو نو دا بیا بده ده ف انا کرهنا موږ بده ګڼو ان نغفرکه چې موږ واده ماته کړو ستا سره موږ تا سره واده ماته کړو ولسنا مقرین او نه یو موږ برقرار پرېښودونکې لابی بکر د ابوبکر دپاره د څه شي الاستعلانه د اظهار چې دې د هر څه ښکاره کوي دا موږ اقرار برقرار نه شو پرېښودی قالت عائشتو حضرت عائشه وی فاتا ابن دغنه راغی ابن دغنه ابا بکر نه ابوبکر ته فقال ورته وی قد علمت الذي تا ته معلومه ده هغه خبره عاهدت لک چې ما معاهده کړې وه ستا دپاره علیه په دې نو داسې چلوکه چې فاما ان تقتصره یا ته کوتاوالې کوه علی ذلک په دې باندې چې کور کې هر څه کوه و اما ان ترد الیه یا واپس که ما ته ذمتي ذمواري راته ووایه چې بس ما تا ته دا ضمانت واپس کړه فان ولې یریږم چې هسې نه په قبایلو کې بیا ونه شرمیږم فانی لا احبو زه دا نه خوښوم ان تسمع العربو چې واوري عرب انی اغفرتو چې زما سره بیا وادي وکړی شوه فی رجل په باره د یو سړي کې عقدت له چې ما د هغه دپاره عقد کړی و دا ضمانت زه دا بده ګڼمه چې خلک بیا وایي چې ابن دغینه د یو سړي ضمانت کړی و او په هغه ضمانت کې دی چې دی نو ده سره دوکه وشوه ابوبکر ورته وایي در ویله تا چې زما ضمانت کړی دی الله دې د سره خو کړي آینده دپاره مې مه کوه درواله انی اردو الیک زه واپس کوم تا ته جیوارکه ګوانډي تو هغه پنیسته و ارزا او زه خوشحاله یم بی جیوار الله په پنی د الله دا اوس وګورئ رسول الله و او ابوبکر صدیق ته دغه ابن دغینه جوار ورکه پنی معلومیږي دا پنی جایزه وه که جایزه نه وه رسول الله به ورته ویلي و داسې مه کوه و رسول الله اسلام یوم ایزن او رسول الله په دغه ورځ کې بمکه په مکه کې و فقال رسول الله اسلام پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته وایي بلکې صحابه و ته وایي قد اریتو ما ته وښودلی شو په خوب کې داره هجرت کوم کور د هجرت ستاسو خوب کې مې ولیدل چې الله ما ته حکم کړی دی چې دې پلاني ځای ته ځای هجرت وکړي خو هغه ځای داسې یو نقشه چې الله ورته پیش کوله نو هغه داسې ځای دی چې خورناک ځای دی خورناک او کجورې پکې دي رأیتو سبخه ما اولید په خوب کې خورناک ازمکه ذات نخل چې هغه څه ده خاوند د کجورو ده هغه د کوم ځای هجرت چې ماته الله حکم کړی دی نو خوب کې مې هغه ځای لیده چې خورناکه وه او مدلی یو سیټ ته هم دا تک تور کاڼي وو او بل سیټ ته هم تک تور کاڼي وو بین لابتین په منځ د دوو لابو کې لابا یا حرا یو شی دی دا کومه ځمکه کې چې دا تک تور کاڼي لکه دا سوځېدلی شي دغسې د مکې مکرمې د مدینې دا سیټ نه دی داسې دا سیټ هم چې داسې لږ لاړ شي دی پلو لنډ دی دا تک تور کاڼي لکه تاسو ته کنکر نه وایي دا تک تور ته به وایي سوځېدلی دا دي خو دې طرف ته لږ لرې دی چې لاړ شي نو دې طرف ته هم دا دي یو طرف ته هم دي بل طرف ته هم دي منځ کې ترې دا علاقه ده وهما الحرتان چې هغه څه دي دوه حرې دي حرا او لابا هغه ځمکه چې هغه تورو کاڼو ولی چې دا خبره واورېده فهاجر من هاجر نو هجرت وکړه هغه چا چې د چا اراده د هجرت وه هغوی وی دا خو مدینه ده نو هغوی لاړل قبل المدینه په طرف د مدینې حین ذکر ذلک علیه السلام کله چې ذکر کده پیغمبر علیه السلام دام لاړل او هغه حبشو ته چې صحابو کم هجرت کړی و ټول نه خو بعضې ماجر د حبشو نه هم راغلل ورجع الی المدینه واپس راغلې مدینې ته بعضو من بعضې هغه خلک هاجره چې هغوی هجرت کړی و الی ارض الحبشه وتجهز ابو بکر او تیاری وکړه ابو بکر مهاجرن چې اراده کوونکې د هجرتو ابو بکر هم ځان تیار کړ فقال رسول الله اسلام پیغمبر علیه السلام ورته وی علا رسلکا پارام اوسیږه علا رسلکا پارام شه تا ته اجازه نشته ته به خیره سره ما سره ځې په انی ارجو زه امید کوم ان یؤذن لی چې اجازه به وشي ماته قال ابو بکر ابو بکر وی هل ترجو ذالکا آیا تو امید کې د دې هجرت بی ابي انت زما پلار دې تا نه قرباني قال نعم ویو فحبس ابو بکر ریسار که ابو بکر نفسه خپل ځان علی رسول الله سلام په پیغمبر علیه السلام لیصحبه د دې دپاره چې دې ورسره ملګرتیا وکړي او دوو خانې واغشتل چې او هغه به دغه خوراک به پیکه وشي دا لږ تکړه شي چې بیا په دې دغه کوو سفر وکړو څنګه دی وعلف او ده به خوړو وعلف او ده به ګیا خوړله خوړوله راحلتین په هغه دوو سورلو کان عنده چې د ده سره وو د ابوبکر صدیق سره دوو خانو په دې دوو خانو به ده خوړه څه به یې پې خوړه ورقه سمورا پاڼې د کیکرو دا د کیکرو پاڼې دا ډېر طاقتوري دا به پې خوړې خوړې خوړې چې لږ طاقتور شي اربعت اشهرن څلور میاشتې او بیا ښه تکړه شو نو بیا ترې رسول الله یو واغشت هغه د هغه شو یو د ده شو او سفر یې پې وکړه.